daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Liściopła, sylwetka. Żegnamy reklamy. No można regulować z nami zegarki jak nic, 18 czas na skrót, a może i nie. Najważniejszych wiadomości Anna Kowalik-Brancati. Prezydent Nawrocki proponuje zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Rządzący chcą, by wskazał, skąd wziąć na to pieniądze. Policja szuka 5 nastolatek, które uciekły z ośrodka w Łagiewnikach. Publikuje ich wizerunki. Można je wyszukiwać po kolorze oczu i charakterze. Rosjanie oferują do adopcji ukraińskie dzieci przez stronę przypominającą sklep. Zerowy PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci, to propozycja Karola Nawrockiego. Prezydent po południu w Kolbuszowej podpisał inicjatywę ustawodawczą. Zaznaczył, że jest to spełnienie jednego z 21 postulatów wyborczych. Ten projekt ustawy, który przed momentem podpisałem, o zwolnieniu z podatku dochodowego rodziców dwójki i więcej dzieci do progu 140 tysięcy złotych, to nic więcej jak wywiązywanie się przeze mnie ze swoich obietnic wyborczych i mojego kontraktu z wami. Koalicja rządząca radzi, by prezydent wskazywał jednocześnie źródła finansowania i podkreśla, że kampania wyborcza się skończyła. Ryszard Petru z Polski 2050 zauważa, że propozycje prezydenta to lista życzeń. To, co prezydent składa, to jest taka lista zakupów. Co bym sobie wymarzył, żeby mieć w domu, tak? A potem chodzimy, nie można wszystkich, słuchajcie, podatków obniżać na raz. Trzeba wybrać, czy robimy PIT rodzinny, czy robimy podwyżkę kwoty wolnej. Apeluję do prezydenta o taką chwilę rozsądku. To już skończyła się kampania wyborcza. Jest pan, panie prezydencie, odpowiedzialny za kraj, a nie za fajerwerki wyborcze. Chciałbym trochę powagi. Wczoraj w Kaliszu Karol Nawrocki podpisał pierwszy prezydencki projekt ustawy dotyczący Centralnego Portu Komunikacyjnego. 5 nastolatek uciekło z ośrodka wychowawczego prowadzonego przez zakonnicę w Łagiewnikach. 3 dziewczyny uciekły w poniedziałek, kolejne 2 w środę. Policja opublikowała w mediach społecznościowych wizerunki dziewczyn z apelem o pomoc w poszukiwaniach. Jedna z nich to nastolatka w wieku lat 15, 3 nastolatki w wieku lat 16 i 1 nastolatka w wieku lat 17. Z przekazanych informacji od policjantów, którzy prowadzą poszukiwania, to nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do podobnej sytuacji. Mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Policja prosi o informacje w ich sprawie. Można dzwonić pod numer alarmowy 112. Rosjanie rozdają ukraińskie dzieci przez stronę przypominającą internetowy sklep. Portal władz okupowanego obwodu ługańskiego pozwala wyszukiwać je po kolorze oczu czy cechach charakteru. To dzieci wywiezione z Ukrainy przez Rosjan. Część z nich jest sierotami. Przy każdym z nich jest zdjęcie i opis, powiedział trójce ukraiński dziennikarz Ołech Biłecki. To jest zachowanie wobec dzieci jako wobec towaru. No nie wiem, czy wobec psów można tak się zachowywać, czy wobec kotów. To jest zachowanie wobec zwierzęcia, nie wobec człowieka, a tym bardziej nie wobec osoby niepełnoletniej. Władze Ukrainy wyliczają, że od rozpoczęcia pełnowymiarowej wojny Rosjanie wywieźli z okupowanych terenów co najmniej 20 tysięcy dzieci. Do kraju sprowadzono zaledwie 1000. Już 2 lata temu Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze uznał te deportacje za nielegalne i wydał nakazy aresztowania 2 osób, prezydenta Władimira Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Białowej. Za 2 lata powstanie polski satelita o nazwie Spark. Rozpoczęcie projektu ogłosiła sieć badawcza Łukasiewicz, a szczegóły zna Aleksander Przoniak. Satelita zabierze ze sobą na pokład szereg urządzeń, które będą testowane w warunkach kosmicznych. Jak mówi Przemysław Sitnik z Instytutu, satelita będzie też wykonywać eksperymenty i obserwacje Ziemi. Obserwowanie skażenia światłem, możemy sprawdzać radiację w kosmosie. Satelita badawczy Spark pozwoli prowadzić badania i testy komponentów opracowanych w Polsce, w tym systemów awionicznych, źródeł zasilania, komputerów pokładowych oraz rozwiązań komunikacyjnych. Prezeska Polskiej Agencji Kosmicznej Marta Wachowicz powiedziała, że jest to przełom dla polskiej nauki. Inżynierowie, którzy są doskonali w tych technologiach lotniczych, no będą tutaj zdobywać kompetencje. Wartość całego projektu wynosi 15 milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza niemal w całym kraju jest dobra, a na północnych krańcach bardzo dobra. Umiarkowana jedynie w kilku miastach, w Bydgoszczy, Ciechocinku, Krzyżówce, Lęborku, a także w Kłodzku i w Czerniawie. Z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca, pochodzi teraz 40% energii. Niemal w całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Najwyższe jest w Wielkopolsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z Zakopanego na żywo Dariusz Urbanowicz, tam Tour de Polonii, tam teraz sport w Trójce. To prawda, ale zacznę szybko od piłki nożnej, bo 5 minut temu rozpoczęła się czwarta kolejka PKO BP Ekstraklasy. Na pierwszy ogień grają w Kielcach. Korona podejmuje Radomiaka. Tak, szósta minuta, wciąż 0-0. O 20:30 Górnik Zabrze zagra z Brukbetem Termaliką Nieciecza. Piąty etap 82. edycji Tour de Pologne padł łupem Brytyjczyka Matthew Brennana z grupy Wisma Lisebike. Na 23. miejscu linię mety minął poobijany po środowej kraksie Rafał Majka. Boli mnie, tak szczerze. Mam obite całe prawe udo i najgorsze jest to, że ścięgno też dostało i boli mnie. Powiem szczerze, że mnie boli. No nie ma co ukrywać, ale to jest moje ostatnie Tour de Polonii i chciałbym go przejechać, a jestem trochę uparty i zawsze chcę przyjechać z przodu. Rafał Majka jest ósmy w klasyfikacji generalnej. Kwiatkowski, Michał, w Zakopanem finiszował 29. Również tę pozycję zajmuje po 5 etapach. 25. jest Piotr Pękala, jadący w barwach reprezentacji Polski. Jutro w Bukowinie Tatrzańskiej etap numer 6, ale też Tour de Pologne amatorów. Na starcie między innymi, uwaga, Robert Kubica. Jak co poniedziałek zaglądamy na listy rankingowe tenisowe. Iga Świątek jest trzecia, Magdalena Fręch spadła o 3 miejsca i jest 28. A Magdalinet również zanotowała spadek i obecnie plasuje się na 40. miejscu. Katarzyna Kawa 118, Maja Chwalińska 178, liderką niezmiennie Aryna Sabalenka. Kontuzjowany Hubert Hurkacz spadł na 40. pozycję. Najlepszy polski tenisista wraca do zdrowia po artroskopii kolana, więc nie za szybko zacznie odrabiać swój ranking. W ATP prowadzi Włoch Jannik Sinner przed Hiszpanem Carlosem Alcarazem i Niemcem Aleksandrem Zwierewem. Tu się nic nie zmienia. Spadek o 7 pozycji Kamila Majszaka. Obecnie jest 88, 272 Daniel Michalski. W serwisie jeszcze lekka atletyka i brązowy medal Mistrzostw Europy do lat 20 Jakuba Rodziaka w pchnięciu kulą. To pierwszy medal Polaków na zawodach w Tampere. I jeszcze krótko o Robercie Lewandowskim. Za niestawienie się na kontrolę dopingową po przegranym półfinale Ligi Mistrzów Barcelona Intermediolan został ukarany przez UEFA grzywną 5000 euro. A z innej beczki w najbliższych dniach polski napastnik będzie pauzował z powodu urazu dwugłowego mięśnia uda. Następny sport w Trójce za 3 godziny. Dziękujemy bardzo, panie Darku. Jeśli chodzi o pogodę, to weekend w Tatrach w Zakopanem ma być przepiękny, czytaj przetłumny. Inne rejony Polski też słoneczne, do 28 stopni jutro, do 27 stopni w niedzielę. Będzie w niedzielę trochę więcej deszczu, nie jakoś specjalnie dużo, ale jednak popada. W poniedziałek oddychamy głęboko, będzie około 24 stopni i sucho. Także sucho, ale już goręcej, 27 stopni we wtorek. Środa podobno piękna, słoneczna, w całej Polsce 29 i to tylko preludium do czwartku i piątku po 30 albo nawet 31 stopni. Odrobina deszczu w nową sobotę, nie tą jutrzejszą, tylko za tydzień. I przyszła niedziela też ma być upalna i słoneczna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, to my i przez jeszcze godzinę się polecamy. 22 i 7 trójek. W każdej sprawie czekamy na was, szanowni słuchacze. A to Queen od nas. Ale no przerywamy teraz, w kulminacyjnym momencie tego utworu, kiedy zostało jeszcze 5, 4, 3... Szanowna słuchaczko, dzień dobry. Bardzo dziękuję za Queen, no coś wspaniałego. Pozdrawiam serdecznie, jeden z moich ukochanych, aż się obudziłam. No, to nam chodziło. Ostrzegamy wszystkich innych, którzy przysypiają do 19, obudzimy jeszcze nie jednego. Zapraszamy do Trójki. 12 minut po godzinie 6 teraz, to jest piątkowe, popołudniowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Rząd Izraela chce przejąć kontrolę nad całą Gazą. Mieszkańcy ponoć, tak mówią media w Izraelu, muszą opuścić miasto do 7 października. Świat te plany potępia, ale premier Benjamin Netanyahu w ogóle nie chce się cofać. Karolina Gonet rozmawiała z Polakami, którzy mieszkają w Izraelu. Izraelskie wojsko przygotowuje nakazy opuszczenia miasta dla około miliona osób, mieszkańców Gazy i okolic. Na ulicach izraelskich miast już słychać głosy sprzeciwu. Tysiące protestujących ostrzegają, że ofensywa może narazić na śmierć pozostałych przy życiu zakładników przetrzymywanych w Gazie. Opanowanie całej tej strefy Gazy, po pierwsze, to będzie trudne. Włodzimierz Araban, mieszkaniec Tel Awiwu. Zakładnicy, którzy jeszcze są przy życiu, mogą być zabite. Większość Izraelczyków jest za tym, żeby zrobić wszystko, negocjować i zwolnić tych zakładników. Pytanie, czy jest to priorytet dla rządu i dla jego działań? Tutaj w tej kwestii społeczeństwo jest faktycznie podzielone. Kamila Dąbek, Polka mieszkająca w Izraelu. Co tydzień jest tutaj organizowany protest na ulicach w większości dużych miast. Nie tylko ulica mówi nie. Sprzeciw wobec planu okupacji pojawia się też w szeregach izraelskiej armii, szczególnie wśród młodych żołnierzy. Izraelczycy po 2 latach żołnierze są przeciążeni. Wczoraj były duże protesty w Tel Awiwie. Dr Magdalena Kumelska-Koniecko, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Po drugie, trzeba znowu powołać rezerwistów, a okazuje się, że te zasoby też są ograniczone. Wielu młodych, zwłaszcza Izraelczyków, odmawia pójścia na wojnę, demonstracyjnie palą te karty powołania, co oczywiście jest penalizowane. Kolejnym celem jest powrót wszystkich zakładników żywych bądź martwych. Z informacji, które publikuje prasa międzynarodowa, przede wszystkim izraelska, wynika, że wśród tych 50 zakładników, którzy nadal przebywają gdzieś w strefie, zaledwie 20 osób żyje. Większość Izraelczyków również mówi o tym. Musi mieć to gdzieś swoją granicę, to nie może w tym kierunku iść. Już kilkukrotnie odbyły się pewnego rodzaju, nazwijmy to demonstracje, bo to nie są protesty, to są demonstracje opinii publicznej. Część Izraelczyków pojechała właśnie w okolice Strefy Gazy, żeby tam demonstrować swój sprzeciw przeciwko tej wojnie, pokazując również transparenty i krzycząc przez megafony, to nie jest nasza wojna. Żeby też pokazać właśnie tej drugiej stronie, że my tego nie popieramy, my tego nie chcemy. Izraelskie siły mają skierować nakazy opuszczenia regionu przed ofensywą do około miliona Palestyńczyków z miasta Gaza i okolic. Tymczasem Waszyngton milczy, prezydent Trump zostawia decyzję Izraelowi. Zegar tyka, a świat dalej patrzy. To musi mieć gdzieś swoją granicę. Jeden z cytatów z tego materiału. Oby, choć wydaje się, patrząc na relacje z Gazy, że została zdecydowanie już dawno przekroczona. Kwadrans po godzinie 18. Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths. Hey dear, how you been? Gray skies out the window. But she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear. Come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Collide inside.

Adam Bałdych i Błażej Król, dwóch utalentowanych młodych ludzi. Bardzo dziękujemy za ten utwór. Idealnie pasuje nam do tematu, który przed nami. Szczecin. Uchwała przyjęta i opublikowana. Nocna prohibicja właśnie w Szczecinie weszła w życie dosłownie minutę po północy. To nie pierwsze takie miasto, pewnie nie ostatnie, ale sprawdziliśmy, jak to będzie wyglądało. Nie można sprzedawać w tych miejscach, w których można było do tej pory. Wyjątkiem są lokale sprzedające alkohol na miejscu, czyli puby, bary, restauracje otwarte po północ. Pierwsze minuty zabawy bez procentów obserwował w Szczecinie Kuba Tomala. Ja uważam, że niedobrze. No bez sensu moim zdaniem. Kto będzie chciał przestępstwa, będzie popełniał, tak czy siak. Za 14 minut wchodzi prohibicja. Co pan o tym myśli? Na pewno nie będzie lepiej, bo zaraz pootwierają wszędzie mety i człowiek sobie na przykład kupi 3 zgrzewki browara i będzie sobie po 6-7 zł zarabiał. Jakiekolwiek ograniczenie wolności nie ma takiego moralnego wsparcia. Wystarczy spojrzeć na historię, czy kiedykolwiek prohibicja ograniczyła konsumpcję. Na przykład w Stanach Zjednoczonych powstały po prostu mafie i ludzie zarabiający na obejściach tych przepisów i tyle. Od teraz równiutko mamy... która jest 12, jesteśmy na placu Kościuszki. Alkoholu teraz nie kupimy, co o tym myślicie? Dla mnie to jest żenada, albo są wakacje, pełnoletni ludzie chcą się napić. To, że nie sprzedają alkoholu, to już tam pół biedy, ale że te całe sklepy monopolowe zamykają, to moim zdaniem jest niepotrzebne. Biorę pod uwagę to, że na przykład jak jest po tej 23, wszystkie żabki pozamykane, chcesz kupić, nie wiem, wodę, chcesz kupić cokolwiek, zawsze można było pójść do monopolowego, teraz już nie można. Czy myślicie, że będzie bezpieczniej na ulicach bez tego alkoholu? Ludzie będą się właśnie zabijać o alkohol. Myślę, że to bardzo dobry pomysł, ponieważ alkohol jest złem tego narodu, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Sam mam problem alkoholowy, leczę się, jestem po terapii, chodzę na mityngi, więc wiem, ile wkładu trzeba włożyć w to, żeby nie pić. Ogólny dostęp do alkoholu jest czymś złym po prostu. Dla nas i dla młodszego pokolenia. Uważam tak samo, że z rana sklepy alkoholowe powinny być otwarte od 10, żeby ludzie nie szli do pracy z przysłowiową małpką. Nie, żaden sklep nie upadnie. Osoba, która będzie chciała się napić, ona sobie kupi tyle tego alkoholu, że nie będzie musiała po prostu chodzić po nocach. Dla chcącego nic trudnego. A słuchacze Trójki, niekoniecznie mieszkający w Szczecinie, może w takich miastach, w których ta prohibicja weszła i działa lub nie? Jak to wygląda? 22 i 7 trójek. We'll be right back.

Jak każda preferencja podatkowa, choć dedykowana ograniczonej grupie podatników, przekłada się bezpośrednio na wpływy do budżetu państwa i dystrybucję tych środków. Finalny koszt nie jest jednoznacznie określony, ale szacunki wskazują w zależności od źródeł, że proponowana reforma może generować obciążenie budżetu państwa na poziomie od 13 nawet do 29 miliardów złotych rocznie. Ten pierwszy szacunek pochodzi z otoczenia prezydenta, drugi prawdopodobnie nie uwzględniający limitu 140 tysięcy złotych to szacunki Ministerstwa Finansów. Prezydent, jak słyszeliśmy, zapowiedział też, że w poniedziałek do Sejmu trafi kolejny projekt ustawy, która podniesie próg podatkowy ze 120 tysięcy złotych do 140. Jak mówi prezydent, to sposób na wzmocnienie klasy średniej. Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale wzrosło o prawie 9% rok do roku i wyniosło prawie 8750 zł. Takie dane podał dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Na sporą górkę złożyły się nagrody i premie, w tym roczne, półroczne czy kwartalne, oraz wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Kończymy jeszcze notowaniami walut i giełdą. Za euro płacimy 4,24, za dolara 3,64, frank kosztuje 4,51, funt brytyjski 4,90 zł, a WIG20 zamknął dzień ponad procent nad kreską. Jeżeli chodzi o pogodę, no to można by ją ozłocić, bo będzie naprawdę pięknie, słonecznie, upalnie wręcz. Mamy połowę sierpnia. No jeszcze nie. Panie Jarku, pan nie przyspiesza końca wakacji. W ogóle o tym nie chciałem wspominać, ale za chwilę będzie. 28 stopni jutro, 27 stopni w niedzielę. Chłodniej, 24 w poniedziałek, ale później 27, 29, 31 i 30. Taki ma być cały przyszły tydzień słoneczny i prawie bez deszczu. Daft Punk? Przecież to ma 1578 lat, czy nie? Give life back to music, szanowni państwo, 22:07. Jeszcze przed 19 w programie trzecim Polskiego Radia na poważnie Międzynarodowy Dzień Zwierzęcia, które kiedyś było jednym z najważniejszych zwierząt w Polsce. Chciałem powiedzieć to sobie w rati, ale wiemy jak jest. Thank you. Szybko panowie skończyli, a tak się długo rozkręcali. Daft Punk w Trójce. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Staram się jakoś poważnie zapowiedzieć ten materiał, bo to nikomu nie powinno być do śmiechu. Jakby nie było, mamy Międzynarodowy Dzień Kota i możemy podchodzić do tego na różne sposoby. Ja widzę dzisiaj, że w sieci, w internecie tak zwanym, wszystkie duże szanujące się marki tylko o tym opowiadają, a nawet składają serdeczne życzenia kotu temu. Zawsze byłam psiarą, ale teraz już widzę, że będę zmienić zdanie. Dlaczego? Bo jak już poznamy kocią naturę i wiemy, jak się z kotkiem obchodzić i jakie on ma potrzeby, to się okazuje, że jest super przyjacielem. Przede wszystkim obalimy mity, które krążą wokół kotów. Znaczy, no oprócz takich, wiadomo, podstawowych, typu czarny kot ma pecha, tak, przynosi. Aż tak jest? Oczywiście, że nie. Co by na przykład twój kot robił, jakby mu dać wolną wolę, spytać się go, czego on chce? Mój kot ma wszystko. Na pewno każdy kot chciałby mieć opiekuna, który jest świadomy tego, że należy je badać profilaktycznie. Życzyłyby sobie tego, żeby człowiek wiedział, że je coś boli, że potrzebują pomocy i na pewno chciałyby się dużo bawić. Niestety to jest też coś, co pokutuje, że ludzie myślą, że kot nie potrzebuje zabawy. Co bym chciał usłyszeć jako życzenie sobie w ten dzień światowy swój, Dzień Kota? Może nie tyle chciałby to usłyszeć, ale na pewno byłoby to dla jego zdrowia bardzo dobre, to właśnie to, że zapisałam go do weterynarza na badania profilaktyczne. Na pewno chciałby usłyszeć, że zamówiłam mu nowy drapak, wysoki i piękny, że zamówiłam mu nowe zabawki. Ja widzę, że on już reaguje. Tak, tak, tak, już przychodzą, już mruczy. Jeżeli by kot chciał świętować, to co by chciał zjeść, czego się napić? Jeżeli chodzi o picie, to na pewno czysta woda. Nie mleko? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Jeżeli nie chce mieć rewolucji w kuwecie, to na pewno nie czyste mleko. To jest kolejny mit, który jeszcze ludzie właśnie powtarzają, czyli to, że kot pije mleko. Co by zjadł? Na pewno mięsko. Czy zaprosiłby on inne koty na imprezę? Na pewno nie. Kot nie jest zwierzęciem, które jest stadne, hierarchiczne. To jest zwierzę, które jest samotnikiem, drapieżnikiem, który samodzielnie przez ten świat przemierza, więc na pewno nie chciałby mieć towarzystwa innych kotów. Ludzi tak, ale niekoniecznie kotów. Czy koty rzeczywiście potrafią nas rozumieć? Są badania, które potwierdzają takie zdolności. Mamy kilka sposobów, jakimi kot nam może przedstawić, co potrzebuje. Mamy mowę werbalną, jest to miauczenie, ale mamy też mowę niewerbalną, czyli całość tego, co kot prezentuje swoim ciałkiem i to, co chce nam przekazać. Najbardziej no to choć masz, prawda? Jak to każdy kot jest łasy na smaczki. No i na swoje imię super reaguje. Możemy teraz sprawdzić. Jasne. Niko, chodź masz. No i, wiadomo, do czego poszedł. Anna Lwowa o tej sprawie dzisiaj. Międzynarodowy Dzień Kota. Wprosił się do audycji. Nikt nie zapraszał. Okej, dobra, są urodziny, można się bawić. Szanowni słuchacze, zostało nam jeszcze 19 minut do końca tej audycji. 22 i 7 trójek. Gdyby ktoś jeszcze nie zdążył, gdyby ktoś jeszcze miał jakąś sprawę do przegadania, no to jesteśmy, czekamy i serdecznie zapraszamy. Ci, którzy się rozkręcają, to Coldplay i cała spółka We Pray. Brother is blessed, praying for enough, pray Virgilia wins, pray I judge nobody and forgive me my sins, I pray we make it, pray my friend to pull through, pray as I take it, unto others I do, praying on your love, we pray with every breath, though I'm in the valley of the shadow of death, and so we pray for someone to come and show me the way, and so we pray for some shelter. Wipe off your tears, confront all the pain that we felt inside. side with all the cards we're dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. Inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Cause love's more than I can take, yeah. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray we'll be singing by Friday till nobody's in need and everybody can sing. No dobrze, pan sobie tu podśpiewuje, szanowny panie Krzysie Martinie. Polska mistrzem świata w sztucznej inteligencji. Medale w klasyfikacji indywidualnej odebrali Krzysztof Rojek, pierwsze miejsce na świecie. 542 punkty na 600. 80 punktów przewagi nad drugim miejscem. Tymoteusz Stemkowski, siódme miejsce, 413 punktów i Dawid Kot, 23 miejsce, 356 punktów, ale mamy także srebro, mamy także brąz, mamy mistrzów. Gratulujemy panowie. Nie mieściło się to w sporcie, nie mieściło się to w serwisie informacyjnym. Tak po prostu uznaliśmy, że warto bić brawo naszym młodym i utalentowanym. Do 19 w piątek został kwadrans. Statystyki mówią, że coraz więcej jest takich starszych Polaków, którzy podejmują próby samobójcze. Powód? Samotność, często gorszy stan zdrowia, poczucie, że jest się nikomu niepotrzebnym. Co roku samobójczą śmiercią umiera około 1000 polskich seniorów. Gdzie mogą szukać wsparcia? Psychologicznego. O tym teraz Aleksandra Dobieszewska. A w mieszkaniu czeka tylko cisza. To rzeczywistość wielu seniorów. Statystycznie 3/4 z nich codziennie odbiera sobie życie. Co trzecia osoba po 80 roku życia doświadcza objawów depresyjnych. A aż 11% ankietowanych seniorów nie leczy wcześniej zdiagnozowanej depresji. O tym, dlaczego tak mało seniorów szuka pomocy, mówi Magdalena Floryś, psychogeriatrka. Często też osoby starsze nie znają tej formy, też nie wiedzą, gdzie pójść. Osoby starsze nie przychodzą w psychoedukacji. Mogą przyjąć, że to jest jakby taki naturalny objaw starzenia się. Charakterystycznym i wyjątkowo niepokojącym zjawiskiem wśród seniorów jest tak zwane ciche samobójstwo. To nic innego jak rozłożone w czasie, stopniowe samobójstwo dokonywane przy użyciu leków, ale też poprzez głodzenie się czy unikanie przyjmowania płynów. Na depresję chorowała pani Basia Tukendorf, 73-letnia seniorka. Pani Basia zgłosiła się po pomoc do internistki. Moim szczęściem było to, że trafiła mi się bardzo mądra lekarz pierwszego kontaktu, która widząc, w jakiej jestem formie, nie szukała przyczyn w jakimś sercu, w jakimś takim fizycznym bólu, tylko po prostu dała mi tabletki na wyciszenie. Tak mniej więcej mnie nastawiła, że to może być depresja, że muszę sobie odpocząć. I ja wtedy bardzo dużo spałam. No i potem poszłam na terapię i brałam leki i to wszystko minęło. Jak reagowało otoczenie pani Basi, kiedy ujawniła, że leczy się na depresję? Rodzina była wspierająca. Jednak nie było tak w przypadku znajomych seniorów. Niektórzy wręcz mówili, po co się przyznajesz. Ludzie sobie pomyślą, że jesteś trochę stuknięta, tak delikatnie mówiąc. Najbardziej jednak ludzie zawsze słuchają i dzieci też kogoś obcego, kogo trzeba wysłuchać, nie przerwie mu się, że daj mi spokój, stara jestem i nie zawracaj mi głowy. Bywa też tak, że seniorzy wstydzą się mówić do lekarza. Możesz na wszystko chorować, ale do psychiatry, do psychologa po prostu też trochę nie wierzą w to, że można przyjść do kogoś, porozmawiać i on ci pomoże, ale sama znam takich ludzi, którzy mówią, wiesz Basia, no ja bym poszła do tego psychologa, ale jak zobaczą, że ja chodzę, no to już będzie koniec. Całe miasteczko, cała weź będzie wiedziała, że musi coś tam być, że ona tam chodzi, że jakoś coś tam nie w porządku jest z tą głową. Czasami jednak na leczenie nie pozwala zawartość portfela. A jeżeli chodzi o kwestie, no jakieś takie możliwości bezpłatne, to często seniorzy mówią, no ale to będę musiała bardzo długo czekać. Najtrudniej jest w przypadku seniorów, którzy nie mają nikogo bliskiego, kto mógłby zauważyć ich chorobę i pomóc znaleźć specjalistę. Szanowni, kochani seniorzy, mocno was ściskamy, choć wiem, że to żadna terapia i to wiele pomóc nie może, ale ściskamy was bardzo mocno. 25% osób po 60 roku życia w Polsce to osoby, które mają objawy pogorszającego się zdrowia psychicznego. Jest dla was linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Numer telefonu 870 22 22. 870 22 22. Dawid podsiadła u nas na 10 minut przed 19. Witaj, nieznajomy. Pytanie do ciebie mam. Czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi, dawno już zasypał czas. Za oknem cisza, cisza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa nieznajomy. Nawet nie wiem jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w czyn. Ty wciąż nie mówisz do mnie. Na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi. Ściany się burzą, szyby pękają. Lecę w dół przez błędy wszystkich lat. Widzę wyraźnie pełne rozczarowań twarze, a w oczach ból i gniew uśpiony.